Oh, lief luisteraar, het is weer tijd om even de straat op te gaan. Ik loop hier rond op het Roeters eiland. En iedereen is op het eiland. Hallo. Oh, hallo. English? Ja. We're live on Radio Patapool. You are carrying lots of water. Yeah. What are you doing? Why are you here? Just these protests that are starting today, and they don't know how long they're going to stay here. Uh-huh. I will not be able to stay here for long, but I want to contribute in any way possible, because like with everything that's going on, yeah. Just being an ally. So I just bought some water, because I feel like it's something that people usually underestimate how much water they need. Yeah. And I will just bring the water to them. So that way, mostly it. Very nice. Yeah. And I see you have cookies. Yeah, that's personal though. I need something to eat, you know. But yeah. Well, thank you very much. Oh, you're welcome. What are you expecting? I heard they don't like sleeping. Yeah, I really don't expect anything. I'm not from the Netherlands, so I don't know how police usually works. Yeah. They are quite adamant. They are really serious about what's going on. Yeah. They ask politely to do some protest, and they say no. So they are just, okay, if you don't let us protest in your way, we're going to do it anyway. Yeah. Which is totally fair. Like. Okay. Yeah, that's it. Yeah, we'll see what's going on. Thank yeah, we'll see. Thank you very much. Good luck. Thank you very much for the water. See you. Over the situation here. Yeah. That's better. Yeah. De situatie hier is als volgt. Ze hebben zich verzameld op een plekje tussen drie bruggen. Ik zweer het je echt. Dit is echt de meest ideale positionering van een protest voor politie ingrijpen. Dus. Ja, dat wordt een makkie voor de politie. Hallo, ik zie dat jij zit te typen. Ja. Wat ben je allemaal aan het opschrijven? Oh, wij zijn live op Radio Patapoe. Ah, oké. Nee, dank je. Oh, jammer. Sorry, succes. Ik dacht je zit te schrijven, je weet vast van alles. Ja, ik ben aan het schrijven. Oké, nou, dankjewel. Succes. Nou, er was iemand die zat wild te typen. Op een... portiekje. Nou, we gaan nu dan... even nog over de situatie. Het is zo dat er hier op een pleintje, wat omsloten wordt door één brug en twee steegjes die op een brug uitkomen. Dus het is voor de politie echt super makkelijk om dit te ontruimen. Oh, why are you shooting me? Because I recognize your radio. Ah, oké. Okay. Sympathetic fire. Yeah. Okay. Exactly. Yeah, I guess I was shot in a similar way by the police. that was not friendly fire. Sorry about that. No, but it's... How is the situation? Because I just... I haven't been inside yet, so I have no idea. Well, the situation is you have to go inside and you have to find a media spokesperson, because I'm not going to talk to you. But okay. But I will congratulate you for your work otherwise. Thank you. So, they usually wear orange vests. You don't want to talk because you look like you know something. That doesn't matter. That's not the reason. But we have like two media spokespeople. They both wear orange vests. Yeah. They wear orange vests. Okay. Yeah. Be careful for this man. He's always. I know. That's why I'm directing him to the right. Well, you know what happens is sometimes people say more than they want to. No, not always. But it's not me. I talked to him at Koningsdag in the Jordan. Oh. Yeah. Ah. Oh. My friends talked more because they had more beer than I did. So I didn't say anything. Okay, I'm going in. Thank you. Hello. Live op Radio Patapoe. Is wel goed, toch? Ja, er staan een paar mensen, heftige gasten bij de ingang. Ik loop nu op het bezette terreintje. Nou, ik zie om me heen van alles. Ik zie een paar rode hesjes, dat is dan staf. Dus dat zijn de mensen die hier werken, die solidair zijn. Met een hele grote camera met... van de idioot, denk ik. Nou, even kijken wie er allemaal zijn hier. Misschien eerst even een spreekwoordje meepikken. Luister, het was misschien even wat kwalitatief wat minder dan u van ons gewend bent. Om maar eens met onze marketingafdeling te spreken. We gaan weer terug. Yeah.

Sort of. We're friends. I know him. Yeah. From we're I friends. Was the first person at the vote now, the House of Protest, and this was just about the... Yeah, but you're not a president of this action, so that's alright. Yeah. Weet je, wie de... Nee, maar weet je wie de pers was te zijn? I'm not it. It's called Spike. He's a guy with dark, longer hair. He's like dark skin, and he has a orange vest on. So you can search for him. Okay. Nou, ik word nu. Oh ja, okay. Thank you. Nou, ik word nu verwezen naar de persfiguur van. Lieve luisteraar, het is echt volkomen kut wat hier gebeurt. Mijn koptelefoon die stopte me de hele tijd. Hey, are you a press guy? Yeah, I can also get you connected to another press person. Yeah. Oh, but tell me, how is it going? There was sorry, a little turmoil. I'm sorry, we're live on Radio Patapu. It's Amsterdam Squatter Radio. Cool. So, yeah. My name is Spike. I am the media spokesperson for SJP and AUFP. They are two student groups who have organized and coordinated this encampment. Yeah. We're going to remain here until the university accedes to our demands. Yeah, and the demands are to endorse academic boycott of all Israeli institutions and stop to stop working with them, but also to stop working with institutions that profit or benefit from the apartheid, genocide, and exploitation of Palestinian people and land, and to also be very clear about which connections there are, what kind of material and research ties there are, and to divest funds away from them. Yeah, seems like a very good idea. And the university said they don't like people to sleep here. What is the status of that? Is there any talks with the university? Well, we will only engage in talks with the university if they fulfill one of our demands, and then we are going to be, we might be in talks with them. But that's it. Yeah, it's not that far yet. Sorry? It's not that far yet. I mean, they only said like, oh fuck. Yeah, the university is has consistently for 7 months been ignoring and being indifferent to Palestinians and pro-Palestinians. Yeah. Largely, they've been repressing them. Yeah. So this is what we're dealing with now, yeah. Yeah, pity is always the framing of the anti-Semitism that's playing a part. Yeah. But okay, it's a very good protest. I think thank you. It's very lively. Thank you, and yeah. A lot of water is supply, so that's a good thing. Great, yeah. And let's hope we can stay as long as we can. Sure, thanks. Thank you very much. Nou, dat was de media spokesperson. Nee, daar heb ik natuurlijk niks opgevissen wat ik nu wou zeggen. We staan ondertussen een beetje in de buurt van het hek. Wat nu wel echt even helemaal dicht is. En nou, ik hoop dat die zware jongens die er net stonden, die me doorlieten, dat die... wel een beetje kunnen tegenhouden allemaal. 10 minuten en we gaan open de deur weer. Ah ja, dat is perfect. Oké, over 10 minuten gaat de hek weer open. Dus lieve luisteraar, als je op de bank zit en is er toch niks te doen, sta even op dan. Ik kom even. Weet je nou? Hans. Hans, jij maar hoe heet de radio? Oh, wat een poel. Ja, als ik goed. Ja, hallo. We hebben elkaar wel eerder gesproken. Ja, natuurlijk. Ik heb wel eens afgeluisterd. Afgeluisterd. Net zo fijn om mij gestemd hoor. Nou, maar goed, maar je bent hier nu. Oh ja, natuurlijk. Ja, zoals je ziet. Is... Oh, wacht even stil. Nou, er wordt nu georganiseerd dat mensen erin en eruit kunnen. Ja, ze hebben wat toegangscontrole maatregelen genomen. Ja, heel verstandig. Ik weet niet of je zag wat er net gebeurde, maar er waren hooligans die wat Bengaals vuurachtig vuurwerk gooiden. Dat was wel heftig hoor. Ze gooiden gewoon zo'n brandend ding vooral, in een grote groep mensen. Ja, het was vooral onverwacht, denk ik. Ja. En ook heel veel mensen zijn er natuurlijk ook niet gewend. Heel agressief. Ja, dat heb je met sommige meeste hooligans. Ja. Niet allemaal, dat is ook wel zo. Maar, alleen maar uit op... Laten we ze gewoon maar zionisten noemen. En weet ik niet hoor. Het zijn gewoon mensen die zijn uit op rotzooi, weet je wel. Ja? Ja, ik weet niet. Ik ben wel een met een Israëlische vlag op zijn hoofd, maar ja. Oh, dat is die ik in de fik zag vliegen net. Ja, oké, okay, goed. Oh, nou ja. Oh, vlag in de fik. Ja, nou ja, ik ben blij dat het weer voorbij is. Ja, en ik denk dat we er ons niks van aan moeten trekken. Ook al gaat er dingen in de fik. Maar het is gevaarlijk, hè? Want het wordt, het wordt makkelijk geframed ook, hè, door de buitenwereld. Als reden om in te grijpen. Ja, natuurlijk. Nou, misschien is dat ook wel het idee. Ja, je weet nooit. Ik ben geen complotdenker, maar... ze willen dat gewoon stoppen. Dus, ze zullen geen kans onbenut laten om aan te grijpen om de bol echt te meppen. Klopt, nou ja, dat doen ze toch wel. Ja. Maar even alles eventjes serieus. Hoe lang ben je hier al nu? Nou, een paar net hoor. Oh. Een kwartiertje, half uur. Nou, het is, om het eventjes op zijn Nederlands te zeggen, fucking druk. Ja, te gek hè? Te gek. Ik zou zeggen Amerikaanse toestanden, maar ik denk dat het hier nog wel wat drukker is, zeg maar. Ja, het is wel een beetje Coca-Cola natuurlijk. Maar ja, goed. Coca-Cola? Ja. Nou ja, het springt weer over. Moet ik gelijk Pepsi-Cola zeggen, hè? Want anders krijgen we reclamecodecommissie. Ja. Krijgen we op je dak. Reclamecodecommissie. Nou, ik ga weer even een stukje verder kijken. Ja, dankjewel. Ja, want je mag nog niet met ons praten natuurlijk. Waarom niet? Nou, het zijn de mediamensen. Huh? Dat zijn de mediamensen. Ja, maar jij bent een goede media. Ik ben helemaal geen media. Je bent officieel geen media. Ik heb geen passen. Nee, maar dat, ik ben anarchist, dus dat doe ik toch niet aan een passie. Ik heb geleerd of zo. Nee, ja. Journalistiek is geen beschermd beroep, hè. Dus iedereen kan journalist worden. Dat zie je ook wel, je onzin allemaal op YouTube. Dus, zeggen... Ja, maar je kan het ook, je kan een perskaart aanvragen. Nee, dat kan ik niet. Waarom niet? Gaan ze me achterna, gaan ze me controleren. Dan moet je wel ingeschreven zijn als freelancer. Als journalist, hè. Maar dat mag niet wel. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Bij ons heb je geen perskaart nodig. Nee toch? Nee. Bij ons, wat zeg je al? Ons bedoel ik... Ja, wat bedoel je dan? De linkse scene, de radicaal linkse scene. De radicaal linkse scene. Nou, in mijn schaarse ontmoetingen, directe ontmoetingen met de politie, zou ik het wel eens handig vinden hoor, om zo'n ding te hebben. Wat? Zo'n kaart. Ja, dat is inderdaad. Die smeren is gewoon zijn bek houden. Maar zoals ik al zeg, iedereen kan zich inschrijven als journalist bij de Kamer van Koophandel. En dan... je merkt het wel, hè, dat het geen beschermd beroep is. Ja, tuurlijk. Iedereen is tegenwoordig journalist. Dus, Ik heb het zelf gestudeerd. Ah oh, ja? Dus ja, ik mag, officieel mag ik een perskaart kunnen aanvragen. Oh, maar ik doe het niet, want ik ben arbeidsongeschikt. Maar kun jij niet een beetje op mij lijken? Ik lijk niet op jou, hè? Nee, maar daar kunnen we wel wat moeite voor doen. Nou, en dan vraag jij een kaart aan? Nee, laten we het daar nu niet over hebben, maar... Zet er een andere naam op? Ja, zo, nee, dat is goed. Dan misbruik maken van mijn naam. Nee, gaan we niet doen. Nee, maar ik hou je naam weg. Oh, haal je naam weg. Ja, natuurlijk. Nee, jouw naam misbruiken. Weet je nou? Nee, want ik moet hem ook gewoon inschrijven. Als freelancer. Dat maakt niet uit. Jij kun je net zo goed inschrijven als freelancer. Dus, maar zoals je ziet... Ik wil niet dat het dan... Mensen staan op de barricade. Ja. Kijk, en het is, of de Franse revolutie is uitgebroken. Ja, eindelijk. Hè? Hoe lang hebben we daar wat 230 jaar of zo op moeten wachten? Ja, de Franse lente, toch? Of zo? De eerste Franse revolutie, hè? Er zijn er twee geweest. Dat wordt momenteel ingewikkeld hoor. Dan heb je ook geschiedenis gestudeerd of zo? Oh, ja, dat is wel alles. Nou, dankjewel hè. Even kijken bij de deur hoe het er allemaal gaat. Nou, dit is een scherp toegangsbeleid. Ja, mensen worden nu keihard gescreend. Ik heb even geen getuige van gezegd. Gaan we even naar de scanderende menigte. Gracias. thanks to the barricades at that side and the water. Can people bring one or two photo tents? One or two tents? Can people bring one or two pop-up tents? Can people bring one or two pop-up tents? To the barricade at that water. To the barricade at that water. Thank you. Five of high risk. people got legal training. Five high-risk people who have legal training. Please come to the front. Four. Five high-risk people who have legal training. Come to the front. Thank you. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Invasion in Rafah started. No, it's running somebody in Rafah. Somebody know anyone from Rafah? We have some people, but I just got this message. Yeah, I think it was going on today. They can't come online. It's been bombing. Is it the ground invasion? Is it people? I think so. Well, they left now. They had to go. People are he just spoke to me and he said, the invasion of Rafah began. And I said, really, really? And he said, yeah. Violent bombardment and tank advances. Hamas accepted a ceasefire. Yeah, and they were happy about this, but it's still going on. They will never accept a ceasefire. They want to kill all the Arabs. It's very simple. Netanyahu will never accept a ceasefire. We did not accept it. They Hamas did. Then. Yeah, they did it before also a lot of times, but they. But Hamas accepted, and people were happy about that earlier. But then now Israel did it, and they're still going on with like the bombing. They say that they will reject anything that doesn't mean unconditional surrender of Hamas. That translates to this. What is thing? What's Mike check. Mike check. Mike check. Mootje. Mootje. Ik heb je jas. Ik heb je jas. Kom nu naar mij toe. Kom nu naar mij toe. Bij de muur met de vlag. Bij de muur met de vlag. Wel. Die kant op. Die kant op. Die kant op. Hey, die hele heeft. Mootje, waar ben je? Maar welke man? Mootje, waar ben je, schatje? Be careful. I do not know. Stay calm. don't know, do you talk really fast? I need to like do something, but yeah. Who is they? There is a girl who took my megaphone before the match start, and I'm sure I will not find it. Can you please return it? Thank you. Who is they? Police. Okay. What do we want? What do we want? Advertise! What do we want? Advertise! When do we want it? No! When do we want it? No! When do we want it? No! If we don't get it, shut it down! We don't get it, shut it down! If we don't get it, shut it down! We don't get it, shut it down! Luisteraar, als je op de bank zit, sta op. Doe eens iets high risk. Kom lekker naar het Roeders-eiland, want daar zijn we vandaag. Organizing team. Please don't take bricks from the ground. Thank you. Thank you. Stay back! We will not stop! We will not rest! Stop! Stay back! We will not stop! We will not rest! Over there. Ja. Nou, lief luisteraar, je hoort het als ervaring hebt als politie in de zee. Listen to me. We're gonna announce something. So please, if all can follow me to this point. Okay, so everyone there, please come here. Where's the camera? Like audio. Audio. Repeat after me, okay? Stay there. She will repeat it. So, representatives of this movement, have just met with representatives of the university and the mayor. Our position is that we are open to enter into negotiations. organize yourself if you want to exit or you want to come. And please remember that the rich people are responsible. Okay. Assalamu alaikum, everybody. Please realize that there is people who are taking care of what we are doing right now. Please realize that there is people who are putting lots of energy to keep each other safe. I ask you kindly to respect these people. I also want to tell you that there is people who chant the slogan. There is people who are chosen from the organizers. Please, me just stop. Don't flip this up. There is people who are supposed to do the chanting. Please, let's respect this so we can keep the plan clear. Thank you so much. Thank you for your patience. American Sea? American Sea? It's over there! It's over there! In afwachting van beweging. Er staan nu een hele stoet mensen, mijn collega's, de low risk profile mensen. When you exit, there will be people standing there with knives on their heads, they will escort you out. And with yellow that they're standing here. So please keep close to these supporters, so they will protect you when you come out. Okay? So people up there. De verleiding is groot natuurlijk. Please organize yourself a little bit so no one gets hurt. 2x2, please. 2x2. Just like in preschool. Just like in kindergarten. 2x2. Choose your favorite. Make a line. Ja, dan gaat nu een zogenaamde Britse rij gevormd worden. Dat betekent dat iemand iedereen 2-aan-2 achter elkaar gaat staan. Past niet. Maar is dit? Dus het wordt dan toch een Eftelingrij. Intussen kijken we even rond hier bij de non-high risk. Nee, bij de high risk. 9190. No, it's a war number. Ja. Eens even kijken hoor. Hallo, jij hoort bij de... Gaat nu aan de andere kant bij de exit gaan we even kijken. Free, free, Palestine. What does it mean? Hi, Jack! You can be arrested if you stay here. There's a risk. If you don't want that, get in! Get out! If you're here, you're not going to get arrested. If you don't want that, get out! Ah, stay here! Everyone, stay here! Okay, everyone, please be quiet. For the people that are low risk, make a way, you will get out. I promise you, but you need to make a way for the people who are going high risk and need to enter now. If you do it now, you can do it smoothly and faster. So make this way free, and for the people going high risk, it means you're willing to get arrested, it means you are not cooperating with the cops. So get in now, and please keep moving. Thank you so much. Solidariteit demo. We see you tomorrow, great, if not, still great. Een van de die de weg wijzen. Thank you so much, get home safe. And only check out. Ja. Nog een beetje hoog staan, een beetje op een verhoging. Ik sta een beetje op een verhoging bij de uitgang. We gaan helemaal niet naar huis. We encourage you to stay if you can permit to be arrested. We gaan naar de solidariteitsdemo. Thank you so much. You can help me stay. Thank you so much. For the encampment to be successful, we need people to stay that can permit to get arrested. Were you here today already? We just got here. We're trying to get inside. Oh, you're trying to get in. Yes. You want to be arrested? No. I hope not. But I was going out because I don't want to get arrested. I hope not. Not today. Not today. Oh, they're sending out all the people who don't... But there's like potential to get arrested, right? Well, if you're leaving now, no. But if you go in now, yeah. You will be arrested. Yeah, because the first warning from the police may have been given, but nobody's really sure. Right. You don't have to speak to me. Have you filled in the AG form? Het record zijn vlucht. Het was een kort gesprekje even met een oude bekende van Radio Potterpoel. Vrijwilliger van KVN. We gotta close the door! We gotta close the door! Nou, als je daar zo nu nog naar binnen wil, dan ben je echt van de uitgang. De deur gaat dicht. Get him, dude. Can we do it inside, or are you leaving? I'm not going to be inside. I'm just going to... Okay, cool. Get in! Okay. Okay, hi. Okay. Okay, high-risk people get in. We are going to close the door. The people that want to get inside can now get in. We want to go to the support demonstration on the other side of the canal. You go and ride. If you're worried about your RSD form, come in and do it there. They're not here yet. Your number. Hey. not it's safe. Yeah, I mean. Het kan hier niet, het kan daar. Nee, nee, ik ga er niet over. Ik wil gewoon even omheen kijken. Ja, ik ben nu even de barricade opgeklommen om over het hek te kunnen kijken. Ja, het is echt een drukte van je welste nog steeds, daarbinnen. Nou, de barricades worden nu nog niet zo versterkt. Deur hier bij gate nummer 2. Nou, dit is de barricade waar ook dus mensen naar buiten gingen. Er zijn nog steeds mensen naar I'm geluid. Het is een verstevige barricade met pakstelen. Ik ben van Radio Pattenpoel, joh. Dus het is een goed volk. Ja, het is goed midden. Ja, maar hij moet wachten. Ja, nog even wachten, kun je zo binnen. Nee, ik wil niet naar binnen. Ik wil niet gearresteerd worden. Ik wil gewoon hier een beetje rondhangen en dan wegwezen. Oké? Ja, tuurlijk. Ja, toch? Ja, enorm. Dus lijkt je positie gered. Lekker over het hek hangen. Oké, hoe gaat hij hier? Ja, prima. Ik wil alleen even... Dat is police coming walking that way, okay? Then through to this way. Hier de nieuwe Prinsengracht op, lijkt het. Ja, kom in, kom in. We need people. Need people. We hebben hier wegjagen of zo. In te sluiten of... Kijk, en insluiten, dat is nogal makkelijk hier. Guys. Ja, ik voel me nu nog niet in de val. Ga rustig wandelen, denk ik, in de exit, want ik heb gezien staties en zo. Ga rustig wandelen. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hey. Jij komt van die kant. Heb je politie deze kant op zien gaan ofzo? Of, Ik heb niks gezien, alleen nog het busje wat er al de hele tijd staat. Oh, serieus? Ja. Ze zeiden dat er 8 politiemannen deze kant op kwamen lopen. Heb ik niet gezien. Okay. Nee, oh, nee. Succes. Jo. Nou, eerste hand bericht. Nou, misschien was het wel Romeo. Nog meer mensen deze kant op. Hey, hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Nee, dat is niet. Oh. Nou, is iemand die wil het. Nee. Oh. En, oh ja, kijk, nou zie ik het busje. Gebeurt er iets? Nee, er gebeurt helemaal niets. Ja, het is... De politieagenten zijn aan het uitstappen. Nou, laten we maar even gaan kijken. Ja, de... Het busje hier op het eind van de... Keihard gewerkt aan de barricade. En we're gonna put it up. Er komt een brommertje aanrijden hier. Ja, begint een foto te maken en draai maar even weg. Hi, I'm recording the sound of the bricks. Uh-huh. Just, I don't know, it's nostalgia. You do. Er wordt keihard gewerkt aan barricade nummer D. Nee, C is het. Barricade C. Bij de nieuwe achtergracht. Driftig gewerkt aan versteviging van de... We gaan nog even kijken. Ja, de situatie hier op de nieuwe achtergracht is als volgt. Dat is dus een grachie. En dan aan deze kant, zeg maar, daar zijn wij en de demonstratie. En tussen mij en de demonstratie zit een barricade. Nee, tussen mij en het kampeerterrein, zeg maar. En dan aan de overkant van het water is hier de support demo. En dan staan ze over het water te schreeuwen. Als het een beetje mee zit, heb je dat af en toe links en rechts. Dat gaan we nog een keer proberen. Veel plezier, lieve luisteraar. Thank you. boot voorbij met een Palestijns vlag te hangen. Stop the genocide, free Palestine, zeg ik. Komt hier zo rustig door de vlacht. En dan luidt die uit net op de kerkhoor. Ondertussen worden nog steeds barricades. Come on! Dat was weer een barricadeactie. Zijn er nog meer dingen te halen ergens? Kijk, dat was een lekker geluid. Okay. Okay. Wat een poel on the side! Er worden enorme stukken straat over de barricade gegooid. Kijk, dat was een lekker geluid, dat willen we vaker horen. Ja toch, ja toch, het moet vaker gebeuren! Branden de barricades! Branden die handen, hoor. We zijn helden. Zo, zijn er nog meer dingen te halen ergens? Of, Oh ja hoor, is genoeg. Er wordt hier veel gebouwd. Er wordt hier veel gebouwd en nu ook veel gesloopt. Ja. Ja. Ja, hartstikke bouwers, mooi. Bouwers zijn goede suppliers voor de barricades. Ja. Hekken zijn er niet zoveel meer over, maar... Ze liggen er goed bij. Ja, hartstikke mooi. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zulke mooie barricades gezien. Nou. Nee, in mijn echte leven dan. Nee, in het echte leven. Niet op online, you know. Dan ga je terug op de Lutkemeer. Oeh, ja, maar daar was ik niet... Grasveld. Die waren mooi. Nee, maar gaat wel lekker hier, hè? Want er zijn, even kijken, 1, 2, 3, 4 barricades, denk ik, of zo. Ja, 1, 2, 3, ja, volgens mij 4. Ja. En is er dan ook overleg met de politie? Dat ze eerst A en dan B en... Oh. Nou, daar weet ik niet zoveel van. Daar praat ik liever niet zo graag mee. Nee. Maar zijn er al busjes gesignaleerd verder of zo? Oh, ja, die dat je door de stad reed. Ze waren wel hard aan het mobiliseren hiervoor. ik zag zelfs een busje, zo'n politievrachtwagen vol met dwanghekken. Wat gaan we daarmee doen? Oh. Nog even die barricades enforcen of zo. Maar hier hoor, die hekken. Ja, daar hoop ik niet op hoor. Maar dat zijn we meer tegen. We dachten, we gaan het even vastleggen. Ja, er was een of andere herdenking bij iets. Oh, was 6 mei niet ook iets of zo? Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed. Nee, ik weet het ook niet. 6 mei is vanaf nu de eerste dag van het kampement op het Roeters-eiland. Door tot Palestina vrij is. Heel goed, is dat. Wil je voor de camera verschijnen iets over in ieder geval tot de universiteit stoppen. Ja. Microfoontje. Oh. Ja, dat is dan weer de echte eis, maar ja. Ik ga er weer vandoor, maar het was hartstikke leuk om op Radio Pop te komen. Kan ze die kant op? Ja, ik zie ze. Hier op de plaats. Ja. Ja, maar... Ze gaan daarheen. Ja, ik denk het. Oké, dus ze gaan eerst... In uitgang D gaan ze doen. Ja. Nieuwe prins. Misschien is dat... Ik dacht dat ze met de boot kwamen eigenlijk. Ja, ze waren wel bezig steeds met de boot. Ze waren scouten met de boot. Ja. Maar... Ja. Ja, maar ik moet weer gaan. Het is weer gaande. Dankjewel. Joejoe! Kijk, harde actie op Radio Poppenpoel. Ondertussen gaat de demonstratie... Die gaat zich verplaatsen. Nou, hier de barricade is nog steeds gebouwd worden. Ja, de barricade is nog niet af. Dus lief luisteraar, als je nou thuis zit met een zootje pellets in je hand. Wat de politie doet? Wat zeg je? Documenteert u goed wat de politie doet? Nou, ik weet niet, ik zie ze niet. Nee, maar zo meteen. Ze zijn maar Romeo's. Nou ja, voor je het weet plegen ze allemaal geweld. Ja, nou ja, ja, maar ik kan geen plaatjes maken, ik kan alleen maar schreeuwen. Ah, eerst de microfoon, ik snap het. Ja. Maar heb je al beweging gezien van Smeres of zo? Ik heb ze nog niet. Ik ben hier net naartoe gefietst en toen kwamen er heel veel auto's hierheen. Al wel. Ze zijn wel in een tocht terecht. Ja. Ja, kut. Ja, nou ja, spannend. Heb je verder al iets hier gebeuren of zo? Ik ben er net. Nee. Oké. Nou, de support demo is dus daar en die zijn nu... Ja. Ja, ik weet niet waar ze heen gaan. Ja. Ze komen over die brug, maar ze lopen recht door. Dus. Ja, ik denk dat ze... Dames en heren, succes, hè? Ja, nou ja, dus... Nee, ik weet het niet. Nou, de support, de demo... Zijn het, ik ga even die kant op. Hey, wat zien jullie allemaal doen met een gek lampie? Eh? Oh, hoi. Ja, we zijn live op Radio Poppenpoel. Oh, ken ik niet, man. Nee. Ja, hij is goed met de radio. Is hij goed met de radio? Ja, hij staat plaatjes te schieten. Ja. Jij vindt niks zeggen als je zelf filmt. Hallo, we zijn live op Radio Poppenpoel. Wat is dat voor radio? Nou, is dat jouw krakers. Oké. Okay. Ja. Maar ja, je collega zegt dat jij goed bent in radio. Ja, vertel. Wij zijn hier ook om te filmen, dus we zijn niet onderdeel van de demonstratie. Oh, ja, ja, ja. En wie is wij dan? Want, ja, wij zijn hier namens Delil. Dat is namens Delil is ook een soort programma, online programma, maar... Ik kan je niet echt veel vertellen, maar die mevrouw was best wel spraakzaam. Ja. Dus ja. Nou, dan ben je al de tweede die me doorstuurt. Ja. Nou, succes. Wij gaan een vette shot maken. Ja. Nou, die is ook niet bereid tot enige informatie. Ik zei dat iemand wel iets zou kunnen zeggen. Ik weet niet wie dat dan is. Hallo, we staan hier maar met vier vrouwen, maar het hangt niet af. Ja, die support demo die loopt nu aan de andere kant. Ik denk dat ik misschien... Oh, we zien we met een fucking drone hier op. Oh, ben jij dat? Ja. Ik wil ben daar een spion? Nee, nee, was. Ah. Als ik spion was, was ik Palestijnse spion. Ik ben een spion. Nee, maar je hebt een drone hier. Wat heb je plannen met je drone? We zullen nee, nee. op radio paddenvoet trouwens. Oké. Okay. Nee, nee, gewoon even wat mooie beelden schieten. Oké. Okay. Maken we niet dagelijks mee, toch? Nee, dat is wel geinig ding. Ja, kun je ja, ja. op de joystick zien wat je allemaal doet? Ja. Klopt. Maar heb je al smeres gezien? Nou, nee, die staan aan het begin van de brug. Oh, ze staan daar wel? Ja, ja, ze staan er al klaar. Maar zijn we al gesommeerd ofzo? Of? Niet dat ik kom ook maar net. Oh, okay. Ik kom ook echt net. Oh, nou, dan ben jij ook niet gesommeerd. Nee, nee, nee. Dus daarom, we hebben nog een kans. Ja. Hey, maar dat is wel cool. Ga je dan niet smeren een beetje lopen? Nee, nee, nee. Ik wilde gewoon alles even gewoon zien. Oké. Okay. Maar... Heb je al beelden gemaakt? Nee, nee, nee. Ik ben net pas gestart. Oké. Okay. Hoe lang kan je nou vliegen met zo'n ding dan? Half uur per batterij. Ja. Oh, je hebt meer batterijen bij je? Ja, ja, ja. Ah, okay. We hebben de avond toch aan. Dat is wel geil. Ik zit kijken, ik wil niet... Ja, dat is een meneer hier... oh ja, oh, die is ook van dat programma. De Liu of zo, denk ik. En die heeft een drone. Even van dichtbij kijken. Even een groen knipperend lampje. Een drone. Nou, hij ziet eruit als een Boeing 747. Nee hoor. Nou ja, het is een echte drone. Grappig. Dus die gaat zo meteen... ja, zo meteen gaat hij filmen. Als je thuis zit met een stapel pellets op je schoot, kom dan even hier aan. Dan kun je hier nog wel wat pellets gebruiken. Ook als je nog pellets in de tuin hebt liggen of in de straat. Ik weet dat er bij mij in de straat een enorme hoeveelheid bouwafval gebruikt zijn. Palestine will be free! Let the river do the sea! lijkt erop dat er in ieder geval een deel van de support demo nu aan deze kant gekomen is. Het is, je merkt, het is een vrij saaie uitzending vandaag. Het zijn wel mooie geluiden. Maar in het geval wil dat ik even een kleine pauzeachtige toestand nodig heb. Ik loop even naar de Roeterstraat. Ik wil gelijk even inspecteren of er al wat geuniformeerde bewegingen in gang komen. Of dat er al auto's geparkeerd staan of zo. Of, ondertussen is dit voor ondergetekende toch ook wel een beetje een excursie naar de stad. Het geval wil dat ik hier vroeger in een vorig stadium rondgelopen, toen waren deze gebouwen er nog niet. En ondertussen zijn we hier lekker bij die kampeerplaats van de studenten tegen de verbinding van de universiteit met de staat Israël. Criminele banden, kunnen we wel zeggen. En ik loop nu over de Nieuwe Prinsgracht, meen ik. Of is het de Achtergracht, richting de Routerstraat. Waar in ieder geval één politieauto met camera op de gracht staat. Op de brug, op de Routerstraat. Bij de nou, even een stukje lopen. Dit is een motor van de politieauto. Zo'n soort oude diesel, denk ik. Ja, ondertussen gaan we dan dus doei. Even een beetje pauze houden. Het zal niet heel lang zijn. Het is toch wel even nodig. Dus nou, lieve luisteraar, we gaan er even uit. Normaal gesproken zou ik dan het stokje even overdragen. Maar dat is vandaag even anders. Dus tot zometeen. Wat er nou allemaal nog gaat wel en niet gaat gebeuren vandaag. Ik heb even een rondje gefietst en ik zie weinig politie verder. Behalve ja, diegenen die er al stonden, en de Romeo's, die zijn er nog steeds. Maar geen enorme politiemacht. Er waren wel van de collega's van Traffic Support, een ander bedrijf was het. Die hadden hekken neergezet op de ingang van de Routerstraat vanaf de Weesperstraat. Nee, dat heeft geen Weesperstraat, dat ding. Nou ja, whatever. Maar daar staan dus van die hekken met een paar mannetjes. En er staan op nogal meer wegen staan nogal hekken met mannetjes erbij, met van die GRS'jes. En dan traffic support, dat is geen politie, maar dat, ja. Daar heeft de politie blijkbaar zijn verkeersregeling aan uitbesteed. Ik loop nu weer terug naar uitgang D. Nee, barricade D moet ik zeggen. Op de Nieuwe Prinsgracht. Het is wat stiller geworden. Zowel qua geluid als qua mensen. Ik denk dat de support demo misschien wel afgelopen is of zo. Hallo. We zijn live bij Radio Paddenpoel. Oké. hoe is het nou? Want het is een beetje stilletjes. Ja, misschien is het aan de overkant is het wat drukker. Ja, dat is de support demo. Dat is de support demo. Dat is niet, dat zijn niet de kampeerders. Je kan even kijken daar. Ja. Kijk via daar. Ja, nou, misschien dat ik nog even naar binnen ga of zo. Dat kan via de andere kant. Ja, andere kant wel daar. Ja. Maar ik kom er hier ook wel overheen hoor. Was jij er al lang of niet? Nee. Geen zin om te gaan. Ik vond de politie eigenlijk duidelijk.

in the microphone. Oh yeah, exactly, it's that. But I was not. We find everything. People are really nice. Yes, those ones. I have no idea. Sorry, I don't know. Ah, okay. Hey, mijn fiets. Er is een fiets ingesloten door de... Oh. Sorry, I don't know. Ah, okay. So how's it going? Any police coming anywhere? No. I don't know. And I saw there's a bicycle enclosed in the barricade. I have no idea. Ah. No. De barricade wordt nog steeds verder. Yeah. Sorry guys, do you have filters? What? Filters. Cigarettes filters. Just your filters. Yes, those ones. I have no idea. Thank you. Let's not lose them. Thank you a lot. You're welcome. Thank you. You lost your keys and you found them. Oh, my sister lost her bag and she found it. Like, people are not stealing anything. So okay. Super nice. Yeah, sure. You have a live on Radio Patapoel. Sorry? We're live on Radio Patapoel right now. Nice. Because I have to go soon. So you have to go? Soon, yeah, home. Soon. But you found your keys. That's a miracle. Yeah, we find everything. People are really nice. When did you lose your keys? Today? This afternoon, yeah. Yeah, this afternoon. My sister lost her bag as well. And it was cold around, I think, your keys, because somebody found them and then somebody was describing it in the microphone. Oh yeah, exactly, it's that, but I was not hearing, I was outside, yeah. Ah, okay. Well, nice to meet you. Well, I'm happy you found them. Thank you. Safe trip home. Do you have a filter for the cigarettes? Nope. Okay, thank you. Nou, er was iemand die was... Tile water is like naked. They can easily break it down and get it. What is currently then the exit? We need to close the water and let this one by one how? Just put it on. Nou, er wordt ondertussen druk gebarricadeerd. Even bij water kijken. Ja, de hele linie langs het water is licht gebarricadeerd, zou ik het willen noemen. Dus, ja, nou, de barricades bij de ingangen zien er vrij stevig uit. Maar het laatste nieuws is dat er ook een bulldozer aankomt. Dus in dat geval zal deze barricade heel snel verdwenen zijn. Nou. Nou ja, bij deze barricade is ook niet veel te beleven. Wat kunnen we zeggen? We gaan nog een beetje rondlopen. Palestine. Nou, geen idee wat dat was, maar er kwam iets tuterend voorbij en er werd gejuicht. Ondertussen is er geen enkele beweging. Allemaal niet veel. Dus ik denk dat ik maar van de hypothese ga uitgaan dat het vannacht niet meer gebeurt. Al lijkt dat niet een erg sterke hypothese. Hoort dat er op de Valkenburgerstraat voorraad stond. Ik ben nu aan het fietsen. Er zijn al wat meer busjes gearriveerd. Nu naar de D-uitgang weer, de D-barricade. Er zijn nu ook geen mensen meer verder. Hey, all good? Yeah, we're popping up. It looks like you have a little house with a curtain. We put a lot of effort into it. It was yeah. Give me a scare. Anti-capitalista. Anti-capitalista. Anti-capitalista. Overthrow the system, revolution on a vista. No. They are... No, it's just the ones on the Ruterstraat. There's several vans there. Yeah, we know those. They've been there for a while. Yeah, yeah, they have bulldozers on that side. Yeah, I heard in Valkenburgstraat or Weesperstraat. Yeah, yeah, I was crazy thinking to bike around a bit. Just to check it out. Just to check it out. When I see them coming, I will come running back. I don't know what they have planned, but I have class tomorrow. Yeah. Here, well, I'm beginning to have a feeling that they will not do anything until like maybe 7 in the morning. Yeah, no, I think they're literally just waiting for us to get tired, but we keep making a lot of noise, so we don't... There's a lot of energy going here. Yeah, where there's different entry points, so we take turns making the noise, so now we're resting. And people have been very nice to us coming up to us. Yeah, yeah, but it's inevitable that people go home, you know. And yeah, it, of course it works, you know, when the police decides to wait and wait and wait and wait and wait and wait, people will go home. The good thing is we're university students, so if our teachers are here, we don't need to go anywhere. And they are. So class is here for the next however long they want to be. Oh, that's good. You're going to have class here? We've all been emailing our teachers about it. I think some of them have agreed already. Good. So, because they're also good. Already here, so what would the point be? What's the sirens? Is that us or them? That's us. Okay. That's the megaphones. Yeah. They keep scaring us with it. Hello. People who are here, excuse me, please stay here. Thank you. Het was aan de barricade D. Daar is een indrukwekkende barricade gebouwd. Maar goed, de bulldozer zal minstens net zo aantrekkelijk zijn. Wat bedoel ik? Wat zeg ik? Indrukwekkend. Dus nou, dan gaan we nou even met... de radio op de fiets, jongens. 1, 2, 3, 4, 5 smerig bussen, dan gaan we niet tussendoor. Of niet? Gaan we eerst nog even richting de rest van de demo. Het is stil op straat. Het is natuurlijk ook inmiddels al 2 uur 's nachts geweest, ook alweer. En nou, het is nog steeds, geen 6, maar 7 mei geworden, denk ik, dan dus. We zijn nog steeds... Hé, hey, dit is onmerkelijk. Deze brug stond net helemaal vol met Romeo's. En die zijn allemaal weg. En... Die zijn allemaal weg hier. Oh. En ik zie daar een busje waar geen busje kan zijn, want er staat hier een barricade. En het is... Nou, misschien wel toch politie. Ja, ze komen er aanrijden. Er staat nu een hele batterij politie op de nieuwe Prinsgracht. In een rijtje. Achter elkaar. Even naar de andere kant. Dan kunnen we het beter zien misschien. Oh. Ja. De hele batterij smeren ze nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Busjes. En een soort nooit iemand bij, denk ik. Een soort hijskraan. De politie staat nu aan de overkant bij de... bij de supportdemo. Zou je denken. Ze staan nu een beetje ingelikt. Nou, dus de politie die staat aan de overkant, die zijn ook driftig aan het fotograferen. Ze filmen alles. Fotograferen iedereen. Nou, de politie staat aan de overkant van het water. Het is een prachtig schouwspel. Kijk, ik geef ook je kansen voor de mensen die hier in het beeld. Ver verlicht. Ja, maar de meeste mensen die weg willen gaan, zijn ook het. Vooruit, dat zijn een man of 15 of zo, ja, ik weet niet wat ze gewend zijn. Ze gaan het terras nu kapot maken, geloof ik. Om het terras te ontruimen, dat is blijkbaar niet goed voor geregeld. Er staan natuurlijk allemaal picknicktafels, tafels en stoelen. Nou, dat moet allemaal opzij. Nou, dat gaat echt... ze hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Ze flikken alles maar gewoon om. Ze maken een enorme puinhoop van voor zichzelf ook. Ze zijn allemaal vast nu tussen de omgevallen en gegooide terrastafels. Er is een enorme file van politieauto's nu op de kracht. En de demonstranten houden nu een blauw plastic zeil omhoog. Oh, dat gaat dan weer omlaag. De politie beweegt nu vooruit. We hebben wat Romeo's voorbij gelaten. Oh! politie staat nu stil. Ze hebben net iets omgeroepen. Dat heeft niemand kunnen verstaan, omdat iedereen begon te schreeuwen. Dat zal waarschijnlijk de vordering geweest zijn. Je moet op ze houden, anders pakken we je op. Dus dat hebben ze dan nu blijkbaar gedaan, ondanks dat niemand dat verstaan heeft. En nu mogen ze gaan meppen, denk ik. Ondertussen lijkt dit wat mij betreft behoorlijk op een afleidingsmanoeuvre. Want hier hebben natuurlijk genoeg mensen om nu ook via de andere kant de boel aan te vallen. Andere kant. Ja, oké. No, you are. I'll give you my free Palestina! Free Palestina! Free Palestina! Free Palestina! Free Free Palestina! Free Free Palestina! Free Free Palestina! Free Free Palestina! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Dus ja, lijkt het erop dat het een stare-down is met een linie politie en mensen die aan de overkant dicht tegen de muur staan. En de politie wordt, achter de linie politie staat een hele linie met honden. Die hoor je misschien de hele tijd al, dat gekennen, dat pijn. Enkele beweging, behalve de honden zijn te springen. En een paar demonstranten die wat heen en weer lopen, maar de rest staat alles stil. De villa aan de overkant is ondertussen gegroeid. Er zijn heel veel ME'ers nu uitgestapt. lijkt erop dat de eerste 4-5 auto's uitgestapt zijn in die linie staan. En nu zijn ze daar ook allemaal uitgestapt. Naar de politie. Twee, drie, vier auto's nu leeg. Er staan nog wat meer bussen erachter. Het is echt een enorme. Ja, kijk, nou gaan de nieuwe lading gaat marcheren. Want de eerste lading had niet zoveel zin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit is een man of 30, denk ik, dat er niet bij komt. Nou, dit zijn de meppers, denk ik. Demonstranten dan opzij gegaan zijn. Die zijn tegen het gebouw J-K aan gaan zitten. En de smeris die gaat nu naar die brug, denk ik of zo. Nee, de smeris loopt op de brug. Er is vuurwerk afgeschoten. Gericht vuurwerk is dat gericht op de politieagent. Deze boot. Nu lopen ze. Ze jagen de mensen weg, weg van de camping, zeg maar. Ze staan aan de afkant van het water vanaf de camping gezien. En nu hebben ze dus het pleintje daar bij gebouw JK hebben ze leeggeveegd. En dan kunnen de auto's doorrijden. Dan ben ik benieuwd of deze geblindeerde karretjes vol zitten met... Kijk, er komt ook een heel schattig autootje aan. Het is een enorme rij file politiebusjes. En dan komt er ook een... Ik kan niet goed inschatten wat voor auto dit ook nou is. Er wordt geflankeerd door 4, 6, 8. Het is een gek karretje, dat wordt geflankeerd door 8 ME'ers. Ik kan niet goed zien wat het is. Er staat bulls op, dus het is een rental. Kijk, ze maken hier schoten. Is dat gewoon alleen maar een lichtinstallatie of zo? Joh? Ik dacht een boels, maar het licht, volgens mij is het een lichtinstallatie. Maar ze moeten wel ze iets... Ze hebben hem gewoon gehuurd voor een boels. Ja, ja, ze hebben het gehuurd, maar het is gewoon als een licht. Gewoon om ook gewoon overzicht te houden. Het is alleen maar een lichtshow, hè? Dit? Ja, ja, ja. Maar ze hebben volgens mij ook iets anders nodig om dit allemaal weg te halen. Maar normaal hebben ze niet zoveel dingen in de macht. Ja, protesten, ja, ja, ja. In de nacht, dus dan moeten ze wel huren. Ja. Van boels dan waarschijnlijk. Ja. Nou ja, maar die barricades, daar komt er wel een bulldozertje voor, toch? Denk ik? Waarschijnlijk, kijk, ik denk dat ze hier eens schoonmaken. Dan laten ja, we waarschijnlijk iets komen om het. Ik denk dat de bulldozer gewoon hierheen komt, toch? Want het is best wel veel dingen om allemaal met de hand op te tillen. Ja, ja, ja, ja. Ze zijn de hele dag bezig geweest om het zo moeilijk te maken, toch? Ja. Hè? Maar uiteindelijk... Ja. Ik denk dat ze wel weten hoe ze ermee moeten omgaan. Ja, joh. Die zijn ook geprofessionaliseerd, ja, in de afgelopen 50 jaar. Hè? Alleen het ding is, morgen komen er nog veel meer mensen erop af. Dus dit ja, morgen komen veel meer mensen erop af. Dus ze kunnen dit wel allemaal opruimen, maar morgen komt drie keer zoveel druk. Morgen gaan we, gaan we terug. Met z'n allen. Ik denk dat heel veel mensen komen. Extra mensen. Want dit kwam plotseling. En ik denk dat op een gegeven moment veel studenten hiervan weten. En dan komen mensen uit verschillende steden ook hier naartoe. Ja. Zo ook in Amerika zo gebeurt. De eerste dag hebben ze het opgeruimd. De dag daarna kwam er drie keer zoveel als eerst. Ja. Nou ja, laten we het hopen dat het hier ook zo... Ik denk het wel. Ik heb wel vertrouwen in dat, dat het morgen gewoon doorgaat. Ja. Of ze moeten crowdmanagement zetten om alles af te sluiten. Ja, crowdmanagement zijn ze ook wel erg mee bezig. Hè? Kijk naar die dooierdenking. Ja. Zo. Dus dan is het... Maar ja, met een universiteit is het toch wel anders om te gaan kijken. Wie komt er naar binnen om te studeren en wie komt er om te protesteren. Ja. Nou, het is echt een curieus karretje. Ja. Het wordt wel geflankeerd door 8 ME'ers of zo. Ja, want het kan stuk gegooid worden, bijvoorbeeld met vaccins. Oh, god, ja. Ja, stel je voor, zeg, gooit er iemand een vaccinelichtje tegenaan. Dan kunnen ze het beschermen met hun schulden. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ja, ja, ik ook. Ja. Nou, we gaan even kijken wat er gaat gebeuren. De lichtshow die is naar de brug gereden. Ja, vooralsnog gaan we er even vanuit dat het een lichtshow is. De politie gaat ook met de tijd mee. Ja, ja, ja, de lichtshow gaat nu de brug op. Oh nee, het is misschien wel een steekwagentje of zo. Maar... Oh ja, het is iets wat met een steekwagen neergezet is nu. De steekwagen is van de politie. En dat karretje wat ze daar, wat er afkwam, dat is van Bulls. Die hebben ze gehuurd. Dat is een heel gedoe nu om die kar aan de praat te krijgen. Het is... Oh, jij kan inzoomen. Is het gewoon een generator met een paar lampjes of zo? Wat? Dat ding. Ik denk het wel, ja. Nou, zo ziet het dan uit. Ja, hè? Zo'n generator met allemaal lampjes. Nou... Snap je nu van ons niet daar hadden gedaan? Nou, we staan dus nog steeds te wachten. De smeris die staat nu bij de brug over de nieuwe achtergracht. Zo, ja, het is wel echt een lichtshow die van die kar komt. Ja, oh, ze hebben een enorme lichtshow nu. Ze hebben een soort telescoop. Oh, er staat een boom. Yo, er staat een boom. Woehoe! Er staat een boom. Nou, de knutselpieten van de smeris zijn weer een beetje in de war geraakt. Ze hebben de lichtshow hebben ze onder een boom geparkeerd en toen ging de lichtshow omhoog en toen stond die boom in de weg. Zonnetje amateur, snel. Gelukkig, hoe ver ze ook geprofessionaliseerd zijn, het zijn nog steeds een stelletje domme amateurs. Dus ik denk nu dat de lichtbak, ik moet misschien Bols maar even bellen, dat de lichtbak kapot is gegaan door onoordeelkundig gebruik. Er staat nu iemand een gebruiksaanwijzing te lezen van de lichtshow. Dus dan proberen om hem nu weer naar beneden te krijgen. Of misschien gaan ze proberen hem harder omhoog te rammen dwars door de boom heen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ondertussen gebeurt er weer bar weinig. Nou, de overkant van de achtergracht is vol met politie. Die is nu al ingenomen, kun je wel zeggen. De lichtshow is vastgelopen. Nou komt de heftruck. De heftruck van de smeris taait nu af. Die heeft zijn werk gedaan. Ja. staan nu een paar smeren. Ze staan te kijken bij die lichtshow. Ja, ze kijken nu allemaal omhoog naar de lichtshow, want ja, die zit vast in de bom. Ja, zo kan zo'n ontruiming nog wel een tijdje gaan duren natuurlijk, als ze niet eens een lichtshow in werking kunnen zetten. Nou. Tja. Even kijken of we daar iets van kunnen verstaan. Hey, dat lijkt me stil, toch? Hey. Kom maar, dat zak maar aan. Drone filmen. Is drone filmen. Dat is een politie achter ons, sowieso. Hey, politie! Allemaal mensen achter je moeten aan. Nou, ik geloof dat ze een Romeo te pakken gaan nemen. Let's go! Er wordt nu met groot geweld wordt de barricade nummer D die wordt nu kapot gemaakt door een bulldozer. En ja, wij worden nu hier aan deze kant ook belaagd. De police is coming! De politie komt eraan. Nou, tussen is de barricade aan de andere kant is gewoon helemaal teringvol. Oh my god. Wat was hij nu? Ik weet niet wat hij is, man. Die is wel goed. That one is already gone. What is gone? Why would you want that? Yeah, come. One group can go the... I'll go there. One group. Then with the last line. We zijn een beetje de laatste optie gewoon. If this one is not coming, a woman, if we all come, you can go that way. Well, als de politie hier ons allemaal gaat slaan, dan klinkt dat echt wel. Dat kan ik echt niet. Nou, het is echt een terreurbende nou. Want die bulldozer die ging echt als een idioot keer. Ik hoop echt dat daar geen mensen in de buurt waren, want die hield zich niet in. Die hield zich niet in. Dat er veel mensen kapot gegaan zijn. Ondertussen aan de overkant. Oh, daar gaan alle Romeo's die gaan de andere kant op. De lichtshow die staat nog in de vlag. Ah, er komt een nieuwe lichtshow aan. De lul voor een liftguy. Stiller die gaan dan weer de andere kant op. Nou, er zijn allerlei troepenbewegingen van de smeris. Nou, er komt nu inderdaad een nieuwe lichtshow aan. Met de heftruck van de politie. En de lichtshow is gehuurd van het bedrijf Bulls. Dus als je ooit nog iets wil gaan huren. Als je huurt bij Bulls, dan huur je waar de smeris ook huurt. Nou, ondertussen is het een hele gezellige toestand hier. Overal smeris. Nou, de smeris bij die andere brug over de nieuwe achtergracht. Die staat daar nog wel een beetje rond te hangen, want de lichtshow doet het nog niet. De andere hoek, de D-hoek. Daar is de barricade dus met een bulldozer helemaal naar de tering geholpen. Er is daar nu verder geen politie, die kan vooral actie voeren. We cannot do that. It's a bad look, guys. And I know we shouldn't care about them and what we will do today. It's not only about that, also about your fellow activists you're putting them in danger. They didn't ask for this, and they were not prepared for that. So stick together. Don't think about yourself, but you think about others. People in the front standing on the barricades, when the bulldozers come, you fucking do. No. Ja, dat doe ik al de hele tijd. Dat is heel goed gaan doen. Cameras, please help her to get over this, please. Oh. Oh. Help your comrade over here, please! Okay, guys, the first bus left! Nou, al die fluisteraar, het wordt nu allemaal heel strategisch, tactisch. Toestand. Ik heb nu de fietsleider aan de hand. En ik denk dat ik. Absoluut altijd tijd. Yes, but they stay here! Niet te lijn! Ja, er staat nu ook een hele troep politie daar. Verderop op deze gracht. Ik ga even mijn fiets openmaken. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Martin, een leuke bal. Die ballen hebben allemaal nog werk, joh. Ze zijn wel echt goed. Oké, guys. No. De bulldozer is coming and he's breaking our. Then we rebuild it again. Just like our cameras do over there. Hun strijd, onze strijd, solidariteit! Hun strijd, onze strijd, solidariteit! Hun strijd, onze strijd, solidariteit! Hun strijd, onze strijd, solidariteit! Hun strijd, onze strijd, solidariteit! Hun strijd, onze strijd, solidariteit! Nou, de bulldozer komt eraan. Ik zit nu op de fiets. Ik fiets over de nieuwe achtergracht. En ik zie alleen maar politie daar. Die komen nu allemaal hierheen. Ik denk dat, dat zijn allemaal... Stille OBO's. Oh, we mogen niet meer naar het midden. Nee, al politie opgesteld hier. Die kant op. Oh, die gaan. Oh, wat een al politie zeg. Hey. Oh, nou, daar komt de bulldozer aan. Ja, waar moet ik heen dan? Mag ik daarheen? Links over de brug neer. We gaan nu de, ja, wat bulldozers gaan noemen, maar het is een shovel, maar op luchtbanden. Die gaat nu onder begeleiding van stelletjes smeren, gaat hij naar de barricade. En achter de boel, de shovel, daar komen nog, wat zal het zijn, een man of 100 smerissen met schilden en helmen. Typische riot police. Die, die gaan de boel daar kapot maken. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat doen. Ja, we mogen daar dus niet meer in de buurt komen. Met de dans met de clips. Ik heb niet, het is mijn pot dicht waar ik net stond. Het is trouwens ook ijskoud aan het worden. Gewoon weinig zin. De smeer is nu door de barricade heen gebroken. Ze zijn nu ook van deze kant dus het terrein op, het kampeerterrein opgelopen. En er worden nu mensen afgevoerd. Mensen die mogen nog blijkbaar weglopen. Palestine will never die! Okay, wij zijn

beginnen ook iedereen te meppen. Dit is echt ongelooflijk. Het is echt ongehoord hoe de politie hier door die barricade heen gaat. Ja. Nu worden, ja, met het grootste plezier natuurlijk, want het komt er ook op het gezicht. You are not alone! You are not alone! You are not alone! You are not alone! Er werd iemand die gewond afgevoerd werd, die werd nog even extra in elkaar geslagen door de politie hier. Nou, op de kampeerplaats is de politie inmiddels min of meer gestructureerd bezig om land in te nemen. Risk aan het spelen. We bent er al genoeg! Voet bij je hoofd! Thank you. voelde ons nu aan de andere kant bij ingang D. We hebben de boel opgesloten. Wat er nu op doen is, dit is niet zo veel. De politie die lijkt aan de overkant langs het water te staan. Ik denk dat er iets met bootjes aan de hand is misschien. Zo. Ik kan alleen niet die kant op boven, een hele grote omweg. Maar ik kan nog wel van de andere kant kijken. Dus dan gaan we even op de fiets verder. De fiets in de Nou, er kwam iemand met zijn tent van het kampeerterrein. De doorlijking is nu gesommeerd om zijn tent af te breken. Door het wakend oog van de port. Ja. Nou, we gaan even... Oh, shit. Oh, jee. Ik zit even iets los in mijn... uitrusting. Nou, ik ben nu op de Roeterstraat. Is er ooit een file geweest is. Tering. Een enorme massa aan politievoertuigen hier. En veel ramptoeristen, waar ik mezelf inmiddels ook voor kan rekenen. Even kijken of we daar een beetje langs kunnen hier. dus er staat een enorme hoeveelheid smerigbusjes hier. Even kijken langs de andere, langs de achterkant of daar nog. Dat zal ook wel onbereikbaar zijn. Zo, die duur nou zeggen, het gaat maar door met die politie. Nee, alles is nu afgesloten. Op het moment dat ik... mij omdraaide was de weg versperkt, dus ik denk dat we daar maar een einde aan moeten maken. Het is nu wel duidelijk dat de hoeveelheid smeers in ieder geval behoorlijk wat groter is inmiddels dan het aantal activisten. Dus wat dat betreft is het voorbij. Er worden verder hier niet direct mensen afgevoerd ofzo. Dus. Nou weet je, lieve luisteraar, ik vind het wel mooi geweest. Het is fucking 3:30 of zo, denk ik. Ja, ik denk dat het 3:30 is, dus het is wel mooi geweest. Nou, voor deze keer gaan we dan fietsend afsluiten. Nog even. Nou, dit was het dan. Misschien dus morgen weer iets in die hoek. Want er waren wel wat geluiden te horen dat ze wel terug zouden komen. Dus wie weet. Maar voorlopig gaan we nu even offsiden en even plat liggen. Dus dag lieve luisteraar.